chętny słychać głos. Zakazane o owoce, słodkie czasem też powinny być. Darowane o noce, nie smakują dziś tak jak dawniej mi. Zbyt dobrze chyba znam ten cały damsko-męski kram. Mowa byle jaka, potem łóżka zgrzyt. Robisz za zwierzaka, aż nadejdzie świt. Zakazane owoce, słodkie czasem też powinny być. Darowane noce, nie smakują dziś tak jak dawniej mi. Są chwile nieprawdziwe, w środku robaczliwe. W nocy tuż za ścianą dziwny słychać krzyk. Chwytasz dłoń szampana i pociągasz łyk. Jednak bywa tak, że pokosztujesz ich i gorzki potem smak już towarzyszy ci. Samotność ma tę moc, samotność długich tras, hoteli, w których noc dopadnie cię nie raz. Zakazane owoce. Zakazane owoce.